บ่ายนี้จะแนะนำการปฏิบัติสักหน่อยนะเพื่อเป็นพื้นเป็นแนวทางให้กับพวกเราเพราะว่าตอนชาติธรรมะก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าให้การเตรียมตัวตายหรือว่าเส้นทางสู่การตายดีเนี่ยก็คือการภาวนาหรือว่าการทำจิตซึ่งมันก็นำไปสู่การอยู่ดีด้วยนะทั้งอยู่ดีและตายดีเนี่ยภาวนาเนี่ยสำคัญไม่ใช่แค่การให้ทานการรักษาศีลเท่านั้นนี่ภาวนามันมีหลายวิธีนะโบราณอาจารย์เนี่ยท่านก็จำแนกกรรมฐานหรือการฝึกจิตในพุทธศาสนาเนี่ยมี40วิธี40วิธีเลยนะเช่นอนุสติ10อนุสติ10ก็คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะระลึกถึงความสงบระลึกถึงเทวดาระลึกถึงศีลระลึกถึงจาคะรวมทั้งระลึกถึงความตายภาวนาเนี่ยมันมีหลายวิธีในพุทธศาสนานะจุดหมายก็แตกต่างกันไปเช่นเตือนใจให้ไม่ประมาทกับชีวิตก็มีการเจริญมรณสติเจริญมรณสติก็เป็นภาวนาแบบนึงเพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทไม่เพลินกับชีวิตนะหรือว่าภาวนาเพื่อให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างที่เราสวดมนต์เช้าวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยก็ถือเป็นภาวนาแบบนึงนะเรียกว่าพุทธาธรรมาสังฆานุสตินะภาวนาเพื่อให้เกิดจิตที่สงบเพื่อให้เกิดเมตตากรุณาก็ได้เช่นเราแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเนี่ยนี่ก็เรียกเป็นภาวนาเพื่อเจริญเมตตาให้งอกงามขึ้นในใจแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันมีภาวนาที่เป็นหัวใจกรรมฐานแบบพุทธเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เราเรียกง่ายว่าเจริญสติหรือฝึกสติฝึกสติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือฝึกให้จิตเนี่ยมันรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะคนเวลาโกรธเนี่ยเวลาเศร้าเสียใจเนี่ยอันนี้เราไม่มีสตินะปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำใจปล่อยให้ความเศร้าเสียใจมาเกาะกลุ่มใจอันนี้ก็ไม่มีสติคนไม่มีสติไม่ใช่แปลว่าคนบ้าอย่างเดียวนะเราเห็นคนบ้าเนี่ยนี่ไม่มีสติอันนั้นมันเป็นการไม่มีสติแบบสุดๆเลยนะแต่ว่าอย่างเราพวกเราเนี่ยก็ไม่มีสติวันละหลายครั้งเช่นขณะที่กำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยใจลอยนะใจลอยไปถึงบ้านไปถึงลูกนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยินแล้วว่าตมาพูดอะไรหรือว่าไม่เข้าใจที่ตมาพูดเข้าใจลอยไอ้ช่วงขนาดนั้นเรียกว่าไม่มีสตินะคือไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันความฟุ้งซ่านนะถ้ามีสติเนี่ยเราก็จะรู้ทันได้ไวนะความหมายหนึ่งของสตินะคือการรู้ทันความคิดและอารมณ์ไอ้สองก็คือการที่เราใจเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเราทำอะไรเราก็รู้ตัวอันนี้เรียกว่าสติเหมือนกันนะอ เวลานั่งก็รู้ว่านั่งเวลาเดินก็รู้ว่าเดินเวลากินก็รู้ว่ากินแต่ว่าส่วนใหญ่นะเวลานั่งก็รู้ตัวว่านั่งเป็นพักๆยิ่งเวลากินแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวไปเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวซื้อตักก๋วยเตี๋ยวมาลูกชิ้นมีอยู่5กินไปกินมาเอ๊ะมันหายไปไหนเหลือแค่2นะอีก3หายไปไหนใครเอาไปที่จริงอยู่ในปากเราแล้วแต่ตอนที่กินไม่รู้ตัวเพราะว่ากำลังคุยกันคุยเพลินคุยกับเพื่อนเพลินเลยตอนที่ตักลูกชิ้นใส่ปากนี่ไม่รู้ตัวนี่เราไม่มีสตินะเป็นบ่อยไหมในเวลากินอ่ะสติช่วยทำให้เรารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะความรู้ตัวเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าสัมปชัญญะก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปสนใจความหมายเลยนะสติช่วยทำให้เรารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะไอ้ที่ทำอะไรอยู่เนี่ยก็คือการเมื่อรู้ว่าทำอะไรอยู่เราก็เรียกว่ารู้การเมื่อรู้ทันความคิดและอารมณ์เราก็เรียกว่ารู้ใจนั้นการฝึกสติเนี่ยคือฝึกให้รู้กายและรู้ใจพอเข้าใจไหมมันไม่ได้รู้อะไรนอกตัวนะไม่ใช่ไปรู้ไม่ใช่ไปเห็นสีแสงไม่ใช่ไปเห็นนรกสวรรค์นะการเจริญสติเนี่ยมันคือการภาวนาเพื่อให้รู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจตามที่เป็นจริงใหม่ๆเนี่ยมันแค่รู้ว่ากายทำอะไรเขาเรียกว่าเช่นขณะที่กำลังเคลื่อนไหวก็เห็นกายเคลื่อนไหวขณะที่ใจคิดนึกไปก็รู้ทันก็เรียกว่ารู้ใจคิดนึกนั้นเจริญสติเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้แล้วก็วางนะวิธีการเจริญสติก็มีหลายแบบนะรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็คืออานาปานสติฝึกให้รู้ลมหายใจแต่ว่าที่อาตมาถนัดเนี่ยอาตมาคุ้นกับการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนะก็คือยกมือเคลื่อนไหวนะแล้วพวกเราใครที่เคยทำบ้างเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนะใครที่ไม่เคยบ้างยกมือคือการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเป็นแบบหลวงพ่อเทียนจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆเรียก2เรียกบทใหญ่ๆเรียกว่าอันแรกคือสร้างจังหวะอันที่2คือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะคือยกมือเป็นจังหวะเอาพวกเราลองเอามือมาวางที่ไว้ที่เข่าไม่ต้องปิดตานะการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนี่ไม่ปิดตาเพื่อว่าจะได้ไม่ให้เราติดอยู่ความสงบเรียกว่าบายพาสความสงบไปเลยนะเพราะบางคนเนี่ยไปติดความสงบแล้วก็ไม่ไปไหนอ่ะแทนที่ได้สติแทนที่ได้ความรู้ตัวก็ไปติดอยู่ความสงบกลายเป็นความมืดสีขาวคือหลงเอามือขวาตั้งไว้บนเข่ายกขึ้นมือขวาวางไว้บนท้องมือซ้ายวางไว้บนเข่ายกขึ้นมือซ้ายประกอบมือขวาเริ่มมือขวามาที่หน้าอกหายออกวางบนเข่าประกอบมือซ้ายเริ่มมาที่หน้าอกวางบนเข่าประกอบเอาใหม่ขวาตั้งบนเข่ายกท้องซ้ายตั้งบนเข่ายกท้องหน้าอกหายออกว วางมันเข่าประกบอกขายออกวางมันเข่าประกบขวาตั้งขึ้นยกหน้าอกท้องซ้ายวางมันเข่ายกขึ้นท้องเลื่อนมาที่หน้าอกหายออกวางมันเข่าประกบหน้าอกหายออกวางมันเข่าประกบถ้าลองทำไปเรื่อยเวลาทำนะไม่ต้องนับนะไม่ต้องบริกรรมใจเนี่ยไม่ต้องเอาไปเพ่งที่มือนะนิยมฟังก่อนนะใจเนี่ยไม่ต้องไปเพ่งที่มือบางคนไปเพ่งที่มืออันนี้เรียกว่าไปเป็นการเพ่งนะการเจริญสติเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะว่าเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ไปไหนไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่ออยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเรียกกันด้วยว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมันรู้ตัวไปหมดแต่ถ้าเราไปเพ่งเนี่ยไปเพ่งที่มือเนี่ยมันจะเป็นการไปรู้เฉพาะจุดอันนั้นมันไม่ใช่ความรู้ตัวหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแค่รู้ว่ารู้สึกว่ามือยกก็พอแล้วนะรู้สึกว่ามือกำลังยกรู้เบาๆไม่ใช่เพ่งคราวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยให้มันรู้ให้แจมอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เบาๆเนี่ยมันทำได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวก็ไปละสิบวินาทีเนี่ยทำได้แค่วินาทีเดียวอีก9วินาทีไปละหลายคนเนี่ยจะรำคาญจะพยายามบังคับจิตไม่ให้มันไปเพราะฉะนั้นวิธีนึงที่จะทำก็คือไปเพ่งมันไปบังคับมันให้มันอยู่ที่มือมันจะได้ไม่ไปเที่ยววิธีนี้ทำไปนานๆนะคุณจะเครียดหลายคนเนี่ยเวลาทำสมาธิหรือเจริญสติแล้วเครียดเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นเพราะจิตมันเป็นเพ่งทำไมเพ่งเพราะอยากให้มันสงบอยากให้มันอยู่กับที่ไม่อยากให้มันฟุ้งเวลาปฏิบัติเนี่ยให้เราวางนะวางความอยากลงอยากให้ใจสงบวางความอยากให้ใจสงบลงซะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบนักขีดเส้นตายเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบเราปฏิบัติเพื่อเอาความรู้สึกตัวเพื่อสติหลายคนจะสงสัยหรือสับสนนะไม่ปฏิบัติเพื่อความสงบเราปฏิบัติเพื่อเอาความรู้สึกตัวแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วความสงบมาเองการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งที่ความสงบนะความสงบเป็นผลพลอยได้แต่มุ่งที่ปัญญาและปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณต้องมีสติเป็นฐานมีสติสัมปชัญญะเป็นฐานก่อนความสงบเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นจุดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะใหม่ๆเนี่ยใจจะฟุ้งโน่นฟุ้งนี่นะหลายคนจะทนไม่ได้หลายคนจะไปบังคับให้มันอยู่กับที่แล้วก็คือด้วยการไปเพ่งที่มือหรือมิฉะนั้นก็ไปดักดูความคิด คอยไปเบรกความคิดความคิดปุ๊บนี่หยุดคิดเลยห้ามคิดเลยผลที่เกิดขึ้นก็คือเครียดแน่นหน้าอกปวดหัวหายใจไม่ทั่วท้องนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยมีอาการแบบนี้ให้รู้เลยนะว่าเป็นเพราะไปเพ่งมันเป็นเพราะไปหยุดความคิดเป็นเพราะไปพยายามไปบังคับควบคุมความคิดหลายคนเนี่ยต้องเลิกปฏิบัติไปเลยนะเพราะปฏิบัติทีไรมันเพ่งทุกทีจนเป็นนิสัยถอนไม่ได้แง่จิตออกมาไม่ได้นะใครที่เป็นผู้ฝึกใหม่ก็ให้รู้ว่านะว่ามันมีกับดักตรงนี้นะหลวงพ่อเทียนเวลาสอนเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ๆท่านบอกทำเล่นๆทำเล่นๆคือว่ามันจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันหลงบ้างรู้บ้างช่างมันเพราะเราทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะเล่นๆคือว่าทำเล่นๆคือทำโดยไม่คาดหวังแต่ทำจริงๆคือทำทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนเนี่ยเจริญสติทั้งวันแต่ว่าทำโดยไม่คาดหวังมันจะฟุ้งบ้างมันจะเผลอบ้างช่างมันอันนี้เรียกว่าทำเล่นอีกวิธีหนึ่งนะการเดินจงกรมเดินจงกรมนี่เราก็เจ็บแขนนะกอดอกไขว้ที่ข้างหน้าหรือไขว้หลังแล้วก็เดินทอดสายตาพอประมาณไม่มีบริกรรมนะ เดินสัก3เมตร5เมตรเดินช้าไม่มีบริกรรมไม่มีการเพ่งนิ้วเท้าให้รู้สึกตัวแขนออกก็ถึงแล้วก็เลือกซ้ายที่เลือกขวาก็ได้เมื่อเราเลือกซ้ายพอถึงมุมเราก็เลือกขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายก็ได้ทอดสายตาไปมาจะไปมองตรงไหนตรงนี้จะฟุ้งง่ายจะเป็นจ้องตรงนี้จะเป็นก้มแบบนี้จะเมื่อยคอแล้วก็เครียดคนตาไม่ค่อยจะใจไม่เพ่งที่ขาไม่ให้ที่มือแล้วมันจะได้อยู่ยังไงก็ให้อยู่กับความรู้สึก เหมือนก็ให้มันพิงเบาๆมันพิงให้เอากายเป็นบ้านเอากายเป็นฐานการเจริญสติเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเป็นทางสายกลางระหว่างเผลอกับเพ่งนะคุณจำไว้เลยนะเผลอเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสุดโต่งทางหนึ่งเพ่งก็ไม่ใช่นะเป็นสุดโต่งทางหนึ่งไอ้สุดโต่งสองทางนี้มันไม่ได้มีแต่อากาศกิริยาฐานนิโยกับการกับการมาสุขาริการนิโยเท่านั้นนะเผลอก็ไม่ใช่เพ่งก็ไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่ตรงกลางบางคนเนี่ยอยากจะให้จิตเนี่ยมันอยู่กับที่ให้จิตเนี่ยมันอยู่กับกายก็จะบังคับจิตให้อยู่กับกายเปรียบเหมือนกับหมานะหมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยเราได้มามันชอบวิ่งออกนอกบ้านทำยังไงถึงให้หมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยมันอยู่กับบ้านนะทำยังไงหลายคนก็จะใช้วิธีการล่ามมันเอาไว้ผูกโซ่วิธีนี้ได้ผลเร็วนะแต่ว่าทำไปเนี่ยลูกหมามันจะดุมันจะกลายเป็นหมาที่ก้าวร้าวไอ้ล็อตไวเลอร์ที่มันดุเนี่ยนะฆ่าคนตายเนี่ยเพราะมันถูกกักขังไว้ในกรงในบ้านหรือถูกล่ามเอาไว้หมาน้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นหมาดุเพราะไปล่ามมันเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดเชือกขาดมันก็จะวิ่งเพ่นพล่านออกไปนอกบ้านตามกลับมาได้ยากมีวิธีหนึ่งนะที่ช่วยทำให้หมาเนี่ยมันอยู่กับบ้านก็คือให้อิสระกับมัน แต่เราเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของหมาเนี่ยก็ต้องหมั่นเรียกมันบ่อยๆมันเผลอวิ่งออกไปนอกบ้านเราก็เรียกมันมันวิ่งออกไปนอกบ้านเราก็เรียกมันไม่มันก็กลับช้าแต่พอเราเรียกบ่อยๆมันจะกลับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งมันรู้หน้าที่จนกระทั่งมันเชื่องถึงเวลามันเผลอมันได้เสียงหมาเห่าข้างนอกมันก็อยากจะออกไปมันวิ่งออกไปนอกบ้านสักพักมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่ของมันคือบ้านมันก็จะกลับมาทีนี้มันจะอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องมัดไม่ต้องล่ามมันอยู่ของมันเองไอ้การเจริญสติก็เหมือนกันนะเราต้องการฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมบางคนเนี่ยใช้วิธีการบังคับจิตให้มันอยู่กับมืออยู่กับลมอยู่กับเท้าอันนี้เหมือนการกับมือกับการล่าหมาไว้มันก็ได้ผลนะแต่ว่าทำไปก็จะเครียดอาตมาอยากจะแนะนำให้เราลองใช้อีกวิธีนึงคือว่าให้อิสระกับใจในการที่มันจะไปไหนก็ได้แต่เราพยายามที่จะตะล่อมมันเรียกมันกลับมาอยู่บ้านบ้านคือกายบ้านคือกายนะเรียกมันกลับมาบ่อยๆใหม่ๆมันไม่กลับอ่ะหรือว่านานกว่าจะกลับก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามเรียกมันตอนนี้พอมันกลับมาบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะรู้นะว่าเนี่ยบ้านหรือหลักแหล่งของมันเนี่ยก็คือกายมันเผลอไปสักพักก็กลับมาเผลอไปสักพักกลับมาทีนี้จิตมันจะเชื่องนะอย่าลืมนะว่ากายเนี่ยคือบ้านกายไม่ใช่คุกบางคนเนี่ยทำกายเป็นคุกนะของจิตก็คือขังมันเอาไว้ให้อยู่กับขังจิตให้อยู่กับกายบ้านเนี่ยกับคุกมันต่างกันนะบ้านก็คือว่าเรามีอิสระที่จะอยู่ที่จะไปก็ได้แต่คุกเนี่ยคือขังเอาไว้ไม่ให้ออกและธรรมชาติเนี่ยคนถ้ามันรู้สึกว่าติดคุกนั่นมันก็จะพยายามทางออกจิตของเราก็เหมือนกันนะพอมันรู้สึกมันถูกขังนะมันก็จะพยายามหาทางออกนะแต่เราถ้าเราฝึกนะอย่างที่อาตมาแนะนำเนี่ยกายจะกลายเป็นบ้านของจิตจิตมันจะพอใจที่จะมาอยู่บ้านอยู่กับกายอย่างสมัครใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่วิธีนี้เนี่ยในหมายต้องใช้ความอดทนนะเพราะว่าอย่างที่อาตมาบอกทำ10วินาทีเนี่ยนะประมาณ9นาทีเสร็จเนี่ยมันออกไปข้างนอกแล้วออกไปเที่ยวมันไปไหนไปอดีตไปอนาคตหรือไม่ส่งจิตออกนอกตัวมันมี3อย่างนั่นแหละนะหลงก็ไปในอดีตลอยไปอนาคตส่งจิตออกนอกตัวแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์ทีแรกหลายแปรดีลอยไปนาคตเสร็จแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์อาตมาเล่ามาแนะนำมานี่มีใครสงสัยไหมการเจริญสติเนี่ยแบบหลวงพ่อเทียนซึ่งจริงๆก็อาศัยหลักสติปัฏฐานที่แนะนำนี่เป็นแค่รูปแบบนะแต่เวลาแต่ในชีวิตจริงหรือในการปฏิบัติจริงเนี่ยอย่าไปติดที่รูปแบบเท่านั้นคือไม่อย่าไปคิดว่าภาวนามันมีแค่2อย่างคือสร้างจังหวะยืนเดินจงกรมการเจริญสติเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลาเวลาคุณไปเข้าห้องน้ำคุณก็เจริญสติด้วยการเดินอย่างรู้สึกตัว ลาคุณถูฟันคุณก็มีสติรู้ตัวเวลาคุณเข้าห้องน้ำคุณก็มีสติในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะมีหมวดที่เรียกว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนาเนี่ยก็จะมีบทหนึ่งเรื่องปัพพะนะเป็นเรื่องของการทำความรู้สึกตัวนี่พุทธเจ้าตรัสเองเลยว่าให้ทำความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าเวลาถอยหลังเวลาเหลียวซ้ายแลขวาเวลาทรงบาตรทรงสังฆาติหรือใส่เสื้อผ้าเวลาคูดเหยียดเคลื่อนไหวเวลากินเวลาดื่มเวลาลิ้มเวลาเสพก็มีความสุขตัวให้ทำความสุขตัวไว้เวลานั่งเวลาเดินเวลานอนเวลาพูดเวลานิ่งเวลาอุจจาระปัสสาวะก็ให้มีความสุขตัวนั้นการภาวนาเนี่ยหรือการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั่งหลับตานะเวลาเดินเข้าห้องน้ำก็เป็นภาวนาได้ถ้าคุณทำความสุขตัวให้เกิดขึ้นและถ้าคุณเข้าใจเรื่องความสุขตัวหรือการเจริญสติเนี่ยคุณจะพบว่ามันทำได้ทั้งวันสมัยที่อาตมาบวชปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆเนี่ยเพิ่งบวชใหม่ๆเลยไปอยู่วัดสนามในก็ถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงทีแรกก็เข้าใจว่าปฏิบัติตามเวลาราชการนะ9 โมงเช้า4 โมงเย็นหลวงพ่อตอบตั้งแต่เช้าจนตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยฟังแล้วก็เสียวูบนะเพราะขนาดภาวนาแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยยังเหนื่อยนะแต่ถ้าภาวนาแบบที่อาตมาพูดนะมันทำได้ทั้งวันนะตื่นเช้าขึ้นมาให้รู้สึกตัวถูฟันล้างหน้าอาบน้ำนะเก็บที่นอนมีสติรู้สึกตัวสังเกตไหมเวลาเราทำกิจกรรมพวกนี้ใจมันลอยถูฟันใจลอยนะซักผ้าใจลอยหั่นผักใจลอยนะกินข้าวใจลอยนะเจริญสติมันไม่ต้องมากอะไรแค่ดึงจิตกลับมามันมีหลักง่ายนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่คือหลักการเจริญสติแบบง่ายๆตัวคุณอยู่นี่ใจคุณอยู่นี่เวลาคุณไปทำงานเนี่ยคุณอยู่ที่ทำงานใช่ไหมใจคุณก็อยู่ที่ทำงานแต่หลายคนนะเวลาทำงานก็นึกถึงลูกเวลากลับมาบ้านอยู่กับลูกใจก็นึกถึงงานเห็นไหมวะนะเวลาทำงานไอ้เวลาจะนอนก็นึกถึงงานเวลาทำงานก็ง่วงนอนนะเวลาทำงานใจนึกถึงลูกเนี่ยคือไม่มีสติแล้วเวลาอยู่กับลูกเนี่ยแทนที่จะอยู่กับลูกทั้งกายทั้งใจอยู่กับลูกแค่ตัวแต่ใจเนี่ยไปอยู่ที่งานยิ่งสมัยนี้งานมันตามไปถึงบ้านเลยนะทางไลน์ทาง Facebook ทางอีเมลเนี่ยนะอยู่กับลูกนะใจเนี่ยอยู่กับงานอย่างนี้ดีไหมแปลกนะเวลาทำงานใจนึกถึงลูกนะห่วงลูกนะแต่เวลาอยู่กับลูกเนี่ยแทนที่จะอยู่กับลูกเต็มร้อยนะใจก็ถึงงานอะไรเกิดขึ้นตามมางานก็ไม่ดีเพราะใจไม่มีสมาธิและทำงานก็ไม่มีความสุขเพราะพะวงของลูกเวลาอยู่กับลูกก็ไม่มีความสุขเพราะว่าใจเป็นห่วงงานบางทีนึกถึงงานแล้วหงุดหงิดเครียดระบายอารมณ์ใส่ลูกเสียเลยนะนี่เรื่องไม่มีสตินะคุณทำง่ายๆนะเวลาทำงานใจอยู่กับงานไม่ต้องนึกถึงลูกไม่ต้องนึกถึงลูกนะถึงแม้คุณจะรักลูกแค่ไหนคุณนึกไปก็ไม่มีประโยชน์ห่วงลูกไปไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้เวลาทำงานใจอยู่กับงานเวลากลับมาบ้านใจก็อยู่กับลูกไม่ได้อยู่แค่ตัว ยู่กับแฟนก็อยู่กับเขาทั้งกายและใจไม่ใช่อยู่แค่ตัวแต่ใจนี่ไปถึงงานคนสมัยนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่ในออฟฟิศในที่ทำงานนะงานมันตามมาถึงบ้านเลยคนอย่างนี้ไม่ได้ทำงานแค่8ชั่วโมงนะก็มีสถิตินะอันนี้อาจจะไม่ใช่เมืองไทยแต่เมืองนอกเนี่ยคนอย่างนี้ทำงานเนี่ยวันละ13ชั่วโมงครึ่ง8ชั่วโมงครึ่งหรือ9ชั่วโมงเนี่ยที่ทำงานที่เหลือเนี่ยมาทำงานที่บ้านทางคอมพิวเตอร์ทาง Facebook ทาง LINE นะแล้วจะมีเวลาเหลือกับมีเวลาเหลือให้ลูกกี่ชั่วโมงกี่นาทีมีเวลาให้กับตัวเองเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณรู้จักเจริญสตินะเวลาทำงานใจอยู่กับงานตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่บ้านใจก็อยู่บ้านตัวอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกชีวิตคุณเนี่ยจะสงบชีวิตคุณจะเบาชีวิตคุณจะสบายทำงานก็มีความสุขเครียดน้อยลงนะหลายคนเป็นพยาบาลทำงานใจอยู่กับคนไข้ตัวอยู่คนไข้ได้ใจอยู่คนไข้ด้วยนะคุณก็จะเครียดน้อยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่ข้อที่หนึ่งนะการเจริญสติข้อที่สองคือรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวนะกายคือตัวนี่แหละเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเช่นเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกว่าฉันนั่งไม่ต้องย้ำกับตัวเองว่าฉันยืนฉันเดินนะอันนั้นเป็นความคิดเราแค่รู้สึกเมื่อเดินก็รู้สึกว่าเดินเมื่อยกมือก็รู้ว่ายกมือเมื่อเคี้ยวข้าวก็รู้ว่าเคี้ยวข้าวไม่ต้องบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังเคี้ยวข้าวฉันกำลังเคี้ยวข้าวฉันกำลังเคี้ยวข้าวนั่นไม่ใช่เจริญสตินั่นเป็นความคิดไอ้การรู้ว่ากำลังเดินกำลังเคี้ยวข้าวกำลังยกมือเนี่ยมันเป็นการรู้ด้วยใจนะรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเห็นแล้วก็วางนะเห็นแล้วก็วางแล้วข้อที่3นะเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะเนี่ยคือหัวใจของการเจริญสติเลยเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจดีใจเสียใจก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นบางคนสงสัยว่าเป็นนี่มันคืออะไรเห็นอย่าเข้าไปเป็นหมายความว่ายังไงอาตมาเล่าตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนท่านมีชีวิตอยู่หลวงพ่อคำเขียนก็เป็นอาจารย์ของอาตมาคราวนี้ก็มีเด็กนักศึกษาคนนึงมาปฏิบัติกับหลวงพ่อได้3-4วันแล้ววันหนึ่งเขาก็มากราบหลวงพ่อมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อไม่ตอบหลวงพ่อว่าถามไม่ถูกถามใหม่เด็กก็คิดสักพักแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามใหม่ว่าเนี่ยหลวงพ่อทำไงดีหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดที่ต่างกันนะหนูเครียดเหลือเกินกับหนูเห็นความเครียดมันเยอะเนี่ยต่างกันไหมหนูเห็นความเครียดเนี่ยกับหนูเครียดเนี่ยต่างกันหนูเครียดแปลว่าหนูเป็นผู้เครียดไปแล้วเนี่ยคือคำว่าความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นเห็นคือเห็นความเครียดแต่เป็นคือเป็นผู้เครียด เวลาคุณโกรธเนี่ยคุณเห็นความโกรธหรือคุณเป็นผู้โกรธฮะเคยสังเกตตัวเองมั้ยเวลาโกรธเนี่ยเห็นความโกรธหรือเป็นผู้โกรธเวลาปวดเนี่ยเวลาปวดคุณเมื่อยเนี่ยคุณเห็นความปวดหรือคุณเป็นผู้ปวดคุณเคยสังเกตมั้ยถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่สังเกตนะปวดเกิดขึ้นปุ๊บก็เป็นผู้ปวดเลยแต่พอคุณเจริญสตินะคุณจะเห็นความปวดแล้วคุณเริ่มเห็นความปวดแล้วการเจริญสติเนี่ยง่ายๆนะการฝึกสติทำง่ายๆคือมันสังเกตใจของคุณเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณเห็นคุณลองเห็นอย่าปล่อยใจถลำเข้าไปเป็นถ้าไม่มีสตินะใจมันจะถลำเข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้พูดภาษาธรรมะว่ามีความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่าความโกรธเป็นของเราความโกรธเป็นเราเป็นความโกรธเป็นของเราไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราอันนี้พูดแบบเป็นวิชาการนะแต่ถ้าพูดแบบง่ายๆคือว่าเป็นผู้โกรธเป็นผู้ปวดคุณต้องแยกแยะให้เห็นให้ได้นะว่าระหว่างเห็นความเครียดกับเป็นผู้เครียดเนี่ยมันต่างกันแล้วเรื่องนี้อย่าไปเที่ยวมันยากนะพระอาจารย์ประสงค์เนี่ยพวกเรารู้จักมั้ยได้ยินชื่อมั้ยประสงค์ปริพุทโธท่านเล่าว่าเคยสนทนากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ8ขวบเด็กฉลาดเลยนะพอสนทนาจบท่านก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็หยิบเอารูปคำมาจากย่าเด็กพอเห็นเนี่ยก็ร้องอู้ฮูพระเจ้าประสงค์ก็ถามว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็นรูปคำนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจครับหนูเห็นข้างในมันดีใจครับสังเกตนะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจหนูเด็กเห็นไม่เป็นเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยเห็นก็คือว่าเห็นข้างในมันดีใจแต่ถ้าเป็นคืออะไรหนูดีใจค่ะคุณเห็นความแตกต่างไหมเห็นกับเป็นเนี่ยพระเจ้าประสงค์ถามต่อไปว่าแล้วหนูทำไงกับมันล่ะเด็กตอบว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วค่ะความดีใจมันเบาลงแล้วเด็กเนี่ยเห็นความดีใจแล้วก็เห็นแบบเฉยๆตรงกับที่หลวงพ่อเทียนสอนว่าให้รู้เฉยๆให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆเป็นสายสายว่ารู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันเห็นความดีใจก็ดูมันไปเฉยๆอย่าไปเคลื่อนคล้อยไปกับมันเห็นความเสียใจก็เห็นมันเฉยๆอย่าไปผักสายมันคุณเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจก็แค่เห็นมันไม่ต้องไปกดข่มมันอันนี้เรียกว่ารู้ซื่อนี่เป็นข้อที่4ข้อแรกนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นใช่ไหมข้อที่2รู้กายเคลื่อนไหวใจเคลื่อนนึกข้อที่3เห็นอย่าเข้าไปเป็นข้อ4คือรู้ซื่อเด็กเด็กคนนี้8ขวบนั่นเองนะทำ2ข้อเลยซึ่งผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจไม่เก็ตทำไม่เป็นก็คือเห็นไม่เข้าไปเป็นแล้วก็รู้เฉยๆหลวงอาจารย์ประสงค์ถามว่าหนูทำไงกับมันจ้ะหนูทำไงกับมันเด็กบอกว่าหนูไม่ทำอะไรกับมันเลยค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆดูได้เพราะอะไรดูได้เพราะสติถ้าคุณมีสติคุณจะเห็นมันเฉยๆคุณจะดูมันเฉยๆเพราะสติคือตาในนี่แหละคือหัวใจการเจริญสติหรือเทคนิคการเจริญสติยากไหมนะไม่ยากเลยนะเข้าใจง่ายเด็ก8ขวบยังทำได้เลย เด็กอนุบาลทำได้นะมีโรงเรียนหนึ่งนะโรงเรียนจิตเมธนะก็สอนเด็กอนุบาลยังไงทราบไหมครับสอนให้เด็กเนี่ยมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเวลาผู้ปกครองมาส่งเด็กที่โรงเรียนเนี่ยเด็กบางคนก็จะร้องงองแงบางคนก็จะคิดถึงบ้านเด็กทุกคนเนี่ยครูจะให้ไพ่มาสำรับหนึ่งแล้วก็เปิดแต่ไม่ใช่ไพ่ธรรมดานะไพ่นั้นเนี่ยมันจะบอกถึงอารมณ์ของตัวบอกถึงอารมณ์เป็นภาพเด็กยิ้มเป็นภาพเด็กเศร้าเป็นภาพเด็กซึมเป็นภาพเด็กคล้ายๆตัวอีโมจิในไลน์รู้จักว่าใครที่เล่นไลน์มั้งเล่นเฟซบุ๊กอ่ะรู้จักตัวอีโมจิไหมเนี่ยนะให้เด็กเปิดดูว่าเนี่ยไพ่หรือการ์ดอันไหนที่มันบ่งบอกอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นถ้าเด็กเนี่ยเปิดไพ่ถูกนะเด็กสามารถจะบอกได้ว่าอารมณ์ของตัวเองเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรโดยการหยิบไพ่มาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยฉันกำลังคิดถึงบ้านฉันกำลังเศร้าฉันกำลังซึมฉันกำลังดีใจเวลาที่คุณเนี่ยรู้หรือสังเกตอารมณ์ในใจคุณเนี่ยอันนั้นแหละคุณกำลังใช้สติคุณกำลังฝึกสติภาษาพระภาษาวัดเขาเรียกว่ารู้จิตดูจิตดูจิตถ้าพูดเป็นวิชาการเนี่ยตรงนั้นแหละคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานมี4นะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาแล้วก็ตามด้วยสติปัฏฐานพูดง่ายคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็รู้ธรรม4ข้อเนี่ยย่อหรือ2ก็คือรู้กายรู้ใจแล้วคุณฝึกได้จากการจะเรียบท2แบบที่อาตมาแนะนำคุณยกมือพอที่คุณยกมือเนี่ยนะให้คุณตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะคุณก็อยู่เนี่ยตัวคุณอยู่นี่ใจคุณอยู่นี่สักพักใจลอยแล้วพอใจลอยปุ๊บเนี่ยมีสติรู้ทันแล้วก็ดึงจิตกลับมาใหม่ๆนะคุณคิดไปถึงคุณคิดไปสิบเรื่องก่อนคุณจะรู้คุณคิดไปสิบเรื่องก่อนคุณจะรู้ตัวว่าเผลอไปนะอย่าไปเสียใจนะเพราะทุกคนเป็นอย่างนั้นคิดไปสิบเรื่องนะผ่านไปแล้ว5นาทีแต่คุณอย่าไปคุณก็ทำไปเรื่อยๆไม่หงุดหงิดคุณทำไปเรื่อยๆเนี่ยจาก10เรื่องก็จะเหลือ9เรื่องพอคิดไปได้9เรื่องไม่ทันถึงเรื่องที่10เลยคุณรู้ทันละคุณอาพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคุณทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยมันก็จะเหลือแค่8เรื่องทำไปประมาณจะเหลือแค่3เรื่องแล้วก็รู้ทันตอนหลังเนี่ยแค่เรื่องเดียวคุณคิดจะไม่ทันจบเรื่องเลยคุณก็รู้ทันแล้วอันนี้แสดงว่าสติคุณพัฒนานะการเจริญสติหลวงพ่อเทียนเนี่ยความก้าวหน้าไม่ได้วัดว่าคุณคิดมากหรือคิดน้อยบางคนทำทั้งชั่วโมงบอกว่าคิดแค่เรื่องเดียวแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าทั้งชั่วโมงเนี่ยคิด10เรื่องไม่ได้แปลว่าคนแรกเนี่ยปฏิบัติทำก้าวหน้ากว่าคนที่สองนะเพราะว่าไอ้คิดเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะคิดทั้งชั่วโมงเลยโดยไม่รู้ตัวคิดเรื่องเดียวแต่คิดไปโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยแต่คนที่คิดสิบเรื่องเนี่ยเขารู้ทันสิบครั้งเขารู้ทันสิบครั้งเพราะเขาเผลอสิบครั้งใช่ไหมแล้วเขารู้ทันสิบครั้งเนี่ยไอ้การที่เขารู้ทันสิบครั้งเนี่ยนะมันกลับดีกว่าคนที่รู้ทันเพียงครั้งเดียวคิดทั้งชั่วโมงเลยคิดเรื่องเดียวนี่อาจจะไม่ดีก็ได้นะถ้าไม่รู้ตัวคิด10เรื่องเนี่ยแต่ถ้าคุณรู้ทันทั้ง10เรื่องนี่นะอันนี้ดีกว่า แล้วบางคนมาอวดแล้วโอ้ยทั้งชั่วโมงนี่หนูคิดได้แค่ 2-3 เรื่องเองอันนี้ไม่ได้แปลว่าปฏิบัติดีนะอาจจะแปลว่าหลงมากเลยก็ได้เพราะว่ารู้แค่3ครั้งแต่ที่บางคนเนี่ยชั่วโมงนึงคิดไปได้100เรื่องแต่ว่ารู้ทันทุกเรื่องรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางคิดฟุ้งร้อยแต่รู้ร้อยเนี่ยมันดีกว่านะเพราะว่าคุณรู้มากๆคุณรู้มากๆคุณรู้มากๆรู้มากสติก็จะไวขึ้นการเจอเสด็จหลวงพ่อเทียนไม่ได้วัดไม่ได้วัดกันว่าคิดมากหรือน้อยฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยแต่วัดว่าคุณรู้ทันมากหรือน้อยคุณรู้ทันไวหรือช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจิตมันจะฟุ้งไปก็อย่าไปเสียใจนะสิ่งที่คุณควรทำคือให้รู้ทันให้มารู้ทันให้ไวเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เน้นในความสงบแต่ในเรื่องความรู้ตัวในเรื่องความรู้ทันมีใครสงสัยไหมอาเชิญหลับตาบางคนจะง่วงง่ายหลับตาบางคนเนี่ยจะติดสงบได้ง่ายหลับตาบางคนเนี่ยจะเพ่งอย่างอาตมาเนี่ยทั้ง3อย่างเลยพอหลับตาเนี่ยก็จะง่วงทำได้ประเดี๋ยวก็ง่วงตอนหลังเนี่ยทำไปเนี่ยง่วงน้อยลงแต่มันจะเพ่งมากจะเพ่งที่มือก็ทำให้เป็นอุปสรรคการเปิดตานี่ก็ทำให้ช่วยลดการเพ่งลงเข้าใจไหมฮะอะไรนะอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเพ่งก็ได้หรือมิฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการเพ่งนะแต่ว่าข้อเสียคือว่าจะติดสงบเวลาไปทำงานเวลาออกไปเจอผู้คนจะไม่ชอบนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยพอหลับตาแล้วสบายมันสงบพอจะออกไปเจอผู้คนออกไปทำงานจะมีการต่อต้านข้างในเพราะติดสงบการเจริญสตินี่นะมันต้องทำให้คุณเนี่ยสามารถจะสงบได้ในทุกที่ไม่ใช่สงบเพราะหลับตาไม่ใช่เพราะสงบไม่ใช่สงบเพราะอยู่ในห้องอยู่บนท้องถนนใจก็สงบได ้ ใช่เพราะว่าเราลืมตาไปส่วนใหญ่เวลาเราข้ามถนนเราก็ต้องมีสติใช่ไหมเวลาเราทำอะไรก็ตัวก็ต้องลืมตาใช่ไหมเวลาทำงานต้องลืมตาใช่ไหมแล้วเราสามารถจะลืมตาโดยที่ใจสงบได้ไหมทำได้ไหม ยาก เพราะว่าสติเรายังอ่อนแต่ถ้าเราสติเราไวเนี่ยแม้เราจะอยู่ในที่ที่เสียงดังเสียงกระทึกใจเราก็สงบได้เพราะว่าสติเนี่ยเรามันจะช่วยรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าไม่มีสติใจก็จะกระเพื่อมแต่ถ้ามีสติใจก็จะสงบสามารถจะสงบใจสามารถสงบได้แม้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงต้องฝึกแบบนี้ใช่ไหมไอการที่หลับตาแล้วสงบเนี่ยไม่ยากแต่การที่สงบได้แม้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยอันนี้มันยากกว่าแต่ทำได้เพราะคุณมีสตินะสติความสงบมีสองแบบนะโยมสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะไม่ได้ยินการหลับตาเนี่ยก็เป็นวิธีการทำให้เกิดความสงบเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินสงบอีกอย่างนึงสงบเพราะรู้แต่รู้แล้ววาง ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงรู้ว่ามีรูปรู้ว่ามีเสียงแต่ใจสงบได้อันนี้สงบเพราะรู้หรือสงบทั้งที่รู้ทำได้เพราะมีสติอาตมาจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะสมัยที่หลวงปู่บุตรดาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่บุตรดานี่ท่านมรณภาพไป20ปีแล้วถ้าท่านมีอายุป่านนี้ท่านก็120เรื่องนี้เกิดขึ้นสัก50ปีมาแล้วเนี่ยโยมนิมนต์ท่านไปฉันเพลบ้านโยมอยู่กรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมากรุงเทพฉันเสร็จโยมเห็นว่าท่านชราแล้วอยากให้ท่านพักก่อนอย่าเพิ่งกลับวัดเลยสิงห์บุรีมันไกลสมัยนั้นน่ะก็หาห้องให้ท่านพักหลวงพ่อก็เอนหลังมีลูกศิษย์มานั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์คุยกันก็กระซิบกระซาบไม่อยากรบกวนหลวงพ่อแต่เปิดห้องข้างๆนี่เป็นห้องแถวเป็นร้านโชว์หวยร้านชำเจ้าของเป็นคนจีนเป็นอาซิ่งคนจีนสมัยก่อนเนี่ยสวมเกี้ยทันนะอาตมายังทันสวมเกี้ยเลยเกี้ยเป็นเกี้ยไม้นะไม่มีรองเท้าฟองน้ำสมัยอาตมาเด็กๆเวลาเดินเนี่ยขึ้นลงบันไดก็เสียงดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่จำวัดรู้สึกก็รำคาญไม่พอใจก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินไม่เกรงใจกันเลยเดินเสียงดังหลวงปู่เนี่ยท่านหลับแต่ท่านไม่ได้หลับไปด้วยนะท่านแค่ปิดตาเฉยพอท่านได้ยินท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกี้ยเขาเองเสียงเกี้ยไม่ใช่ปัญหาแม้ได้ยินเสียงเกี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเอาหูไปลองเกี้ยนะหลวงปู่ดาเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีสติแล้วเนี่ยเสียงดังแค่ไหนใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ลำคาญเพราะว่ามีสติเมื่อใจกระเพื่อมเพราะเสียงสติก็จะทำให้รู้ทันว่าใจกระเพื่อมรู้แล้วก็จะวางอันนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์และรู้เมื่อรู้แล้วก็วางนั้นโยมต้องแยกแยะนะสงบมีสองอย่างสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะไม่รับรู้ไม่ได้ยินไม่เห็นเพราะปิดตาเพราะอยู่ในห้องพระเพราะติดแอร์อภิญญานี้สงบเพราะรู้คือรู้ทันความคิดเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกนะเจริญสติให้สามารถสงบได้ทั้งที่ตาเปิดทั้งที่เดินเคลื่อนไหวทั้งที่อยู่บนท้องถนนทั้งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าคุณก็สงบได้ชาวพุทธเราเนี่ยไปเข้าใจว่าสงบเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวคือต้องตัดการรับรู้ไม่ได้ยินไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเก็บตัวอยู่ในห้องพระไม่ออกไปไหนก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่อยากออกไปเจอโลกภายนอกไม่อยากทำงานบางคนเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยไม่ออกไปโรงครัวขอเก็บตัวอยู่ในกุฏิไม่อยากทำงานเพราะว่าทำงานใจจะฟุ้งซ่านเลยกลายเป็นคนอ่อนแอเจอเสียงดังก็ไม่ได้นะแต่การเจอสติมันทำให้จิตใจเข้มแข็งอากาศร้อนคนพลุกพล่านเสียงดังยังไงใจก็สงบได้อันเนี้ยมันยากกว่าอันเนี้ยมันพิเศษกว่าใช่ไหมเพราะทำให้ใจคุณเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมเราอย่าใจเราไปผูกติดกับสิ่งแวดล้อมมากนะเสียงดังใจไม่สงบนะไม่ใช่เสียงดังใจสงบได้เพราะใจเราเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมทำงานใจก็สงบได้คนที่ทำงานใจไม่สงบเนี่ยแล้วก็เลยไม่อยากทำงานเนี่ยแสดงว่าขาดการฝึกสตินะสติยังอ่อนแออายมถาม ขณะที่เรา รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นอย่างไรใช่ไหมใจมันเบาใจมันเบาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใจเนี่ยมันปล่อยวางมันไม่มีอารมณ์ใดๆเข้ามาครอบงำใจไม่ไปหลงไม่ไปกังวลกับเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นใจไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปเพราะใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตใจก็จะสงบใจก็จะโปร่งเบานะมันจะเป็นความสุขเบาๆมันเป็นอาการของการปล่อยวางแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยในภาวะเช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูนะนี่ถ้าพูดลึกๆนะมันจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวกูเพราะตอนนั้นเนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาอันนี้ใครที่เรียนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเข้าใจว่าไอ้ตอนที่เกิดผัสสะเนี่ยถ้าไม่มีสติมันจะปรุงอันตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้คิดเป็นผู้อยากแต่เมื่อกระทั่งที่มีสติมีความสุขตัวเนี่ยการปรุงตัวตนตัวกูขึ้นมาก็จะไม่มีเพราะนั้นเป็นเพราะที่ว่างเปล่าจากตัวตนนะแต่เป็นช่วงสั้นๆแจ้งพรจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงกับเพ่งแต่ว่ามันไม่เพ่งแต่มันพิงใจนี่มันพิงอยู่กับกายแต่ไม่ถึงกับเป็นเพ่งหรือว่าใจเนี่ยมันยังเกาะอยู่กับความรู้สึกตัวเอายกตัวอย่างง่ายๆนะเมื่อคุณเดินข้ามท้องร่องในสวนเนี่ยมันจะมีท้องร่องใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีไม้สะพานข้ามท้องร่องบางแห่งเนี่ยสะพานนั้นก็จะมีราวให้จับใช่ไหมคุณเดินถ้าคุณเดินข้ามสะพานเนี่ยแล้วคุณมีราวจับเนี่ยคุณก็จะเดินได้สบายแต่สมมติไม่มีราวจับเนี่ยไอ้การปฏิบัติเจริญการสมาธิทำสมาธิแบบบริกรรมเนี่ยมันก็มีคุณมีราวให้เกาะนะแต่การเจริญสติของหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่มีบริกรรมไม่มีการเพ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเดินข้ามไม้แค่แผ่นเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีราวเลยเกิดอะไรขึ้นตกใหม่ๆก็ตกท้องร่องแต่พอคุณทำไปบ่อยคุณเดินไปบ่อยคุณก็จะเดินได้แม้เพียงแค่ไม้ไผ่ลำเดียวคุณก็เดินได้วิธีที่เจริญสติแบบที่ไม่ไปเพ่งเนี่ยแต่แค่ให้รู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนใช้ว่าให้รู้สึกคือรู้สึกว่ามือมันเคลื่อนไหวเนี่ยเอาแค่นี้พอจิตเนี่ยมันจะพิงมันไม่มันจะเกาะแต่มันไม่เพ่งกายนะมันจะอยู่ในระหว่างที่พอดีอาตมาก็บอกได้ยากว่าพอดีเป็นยังไงเหมือนกับเวลาจะสอนให้คนเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยอาตมาก็สอนได้เพียงแค่ว่าให้ทรงตัวพอดีนะแต่บอกไม่ได้หรอกว่าทรงตัวพอดีนี่คือยังไงคุณต้องลองขี่จักรยานเองแล้วคุณก็จะรู้ว่าใหม่ๆก็ต้องล้มแล้วอยู่ตรงนั้นคุณพอจะกล่าวได้ว่าพอดีเนี่ยเป็นอย่างไรถึงตอนนั้นเนี่ยคุณขี่จักรยานคุณก็ไม่ล้มละเพราะคุณรู้จักทรงตัวให้พอดีการเจริญสติเหมือนกันนะคุณทรงใจให้พอดีแล้วคุณก็จะไม่เผลอแล้วก็จะไม่เพ่งแต่ถามว่าพอดียังไงเนี่ยตอบไม่ได้แต่บอกได้เพียงว่าแค่ทำใจเนี่ยแค่ทิ้งอยู่กับความรู้สึกก่อนอยู่ความรู้สึกแต่ว่าอย่าไปเพ่งทำไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆคลำทางได้ถูกแต่ใหม่ๆก็จะต้องยอมรับนะต้องฟุ้งนะใหม่ๆจะฟุ้งแล้วฟุ้งอีกนะแต่คุณทำไปทำไมคุณจะฟุ้งน้อยลงเมื่อกี้ใครอ๋ออย่าเพิ่งทำตามเทศมาแนะนำไอ้เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปนั่นเอาเทศมาแนะนำก่อน4ข้อจำได้ไหมตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น รู้การเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะเห็นอย่างเข้าไปเป็นรู้ซื่อแค่นี้ก่อน เห็นแต่ว่าคือทำทุกวันแต่ยังไม่รู้ความหมายค ่ ะ อ๋อ ความหมายคือ ความหมายหนึ่งนะคือว่าเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราหรือของเราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เข้าใจไหม เข้าใจ เออเอาแค่นี้ก่อนเห็นว่ามันเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เห็นกายไม่ได้เห็นกายว่าเป็นกายเห็นกายว่าเป็นเราคนส่วนใหญ่นั้นเห็นกายว่าเป็นเราเห็นจิตไม่ได้เห็นจิตว่าเป็นจิตเห็นจิตว่าเป็นเราเช่นความโกรธความโกรธนี่แทนที่เห็นว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งกับมองว่าความโกรธเป็นเราเป็นของเราเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเห็นความดีใจใช่ไหมเด็กคนเนี้ยก็เห็นข้างในมันดีใจคือเห็นความดีใจว่าเป็นความดีใจไม่ใช่เห็นว่าความดีใจเป็นหนูเป็นของหนู ตรงนี้ที่เราทำงานกับเอกสารเวลาเราถามที่ใจเราไม่รู้การใจที่ใจจะเป็นจอที่เอกสารที่เวลาเราเรียนสติ เวลาทำงานใจก็อยู่กับงานเอกสารใจก็อยู่เอกสารแต่ว่าอย่าเพ่งออกอย่าส่งจิตออกนอกจนลืมกายไอ้จนลืมใจใจเนี่ยก็ทำงานไปใช่ไหมแต่ว่าให้ดูใจไปด้วยสังเกตดูใจไปด้วยเพราะบางทีมันเครียดบางทีไม่มีสมาธิบางทีใจแสบสารใจเนี่ยมีสมาธิกับงานแต่ว่าก็หมั่นสังเกตดูใจของเราด้วยเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอเฉลียวมาละเดี๋ยวฟังคำบรรยายของท่าน